Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 czerwca, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Minister rolnictwa uspokaja, będą kolejne negocjacje. To po propozycji Komisji Europejskiej, która mocno tnie fundusze dla rolników. Rośnie liczba pożarów składowisk odpadów, tylko w tym roku było ich już 85. Trzecia martwa foka znaleziona nad Bałtykiem, policja apeluje o pomoc w znalezieniu sprawców. Jest komentarz przedstawiciela rządu do propozycji nowego zmniejszonego budżetu dla wspólnej polityki rolnej. W jego ramach Polska miałaby dostać około 1% mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i około 25% mniej na Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Propozycję Komisji Europejskiej skomentował w Ełku minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jak dodał, będą kolejne negocjacje. Ponieważ redukcja nastąpiła o 5% na wspólną politykę rolną, Polska obejmuje redukcję 4%. Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie, bo Polska zgłosiła chęć wyrównania czy podniesienia składek tak, aby ta luka, która powstała po Brexicie, była zapełniona solidarnie. Także jeszcze to będziemy stawiali na forum negocjacji. Decyzja Polski, czy akceptuje taki stan rzeczy, ma zapaść w połowie czerwca. Na posiedzeniu Rady Ministrów do spraw rolnictwa będę przedstawiał stanowisko Polski w imieniu rządu w zakresie właśnie wspólnej polityki rolnej. I jeszcze raz podkreślam, jest to początek, wierzę, że uda się to wszystko poprawić. Ogólnie na wspólną politykę rolną w latach 2020-2027 Komisja Europejska chce przeznaczyć 365 miliardów euro, czyli o 12% mniej niż w obecnych ramach finansowych. Z tej sumy 265 miliardów euro ma być przeznaczone na dopłaty bezpośrednie dla rolników we wszystkich krajach członkowskich. Rośnie liczba pożarów składowisk odpadów. Tylko w tym roku było ich już 85. W całym ubiegłym 150. Najnowsze dane przedstawił w Polskim Radiu 24 wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Te miejsca, które się podpalają, to nie są składowiska. My często używamy słowa składowiska i oczywiście w powszechnym odbiorze są to składowiska, ale kiedy patrzymy to z perspektywy właśnie takiej bezpośrednio, jak to widzą inspektorzy ochrony środowiska, to są miejsca nielegalnego porzucenia odpadów. Te, tak jak na przykład w Zgierzu, tam już w ogóle nie powinno być tych odpadów. Tak naprawdę starosta w ogóle się nie powinien zgodzić na to miejsce, żeby magazynować takie ilości odpadów, skoro wcześniej wiedział, że przyjechały tam już jakieś nielegalne transporty z Niemiec. Po serii ostatnich pożarów, m.in. w Zgierzu, Trzebini czy Warszawie, rząd zapowiedział walkę z procederem nielegalnego zwożenia, porzucania i podpalania odpadów. Sprawą zajmuje się ABW i Prokuratura Krajowa. Foczka Helenka śmiertelnie uderzona w głowę i to już trzecie martwe zwierzę znalezione nad Bałtykiem. Pracownicy fokarium w Helu na portalach społecznościowych informują, że foka była podopieczną stacji. Trafiła do niej w końcu marca jako kilkudniowe focze niemowlę. W połowie maja zwierzę zostało wypuszczone do Bałtyku. Sprawa została zgłoszona policji i regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ponieważ sprawcy pozostają nieznani, o pomoc w ich ujęciu proszeni są wszyscy, którzy wiedzą coś na ten temat. Przypomnijmy, że pod koniec maja na plaży w gdyńskim Oksywiu natrafiono na dwie martwe młode foki z pętlami ze sznurów na szyjach. Do sznurów ktoś przywiązał cegły. Sprawcom grozi do 3 lat więzienia. 103-letnia Rosemary Powell, najstarsza wolontariuszka na Wyspach, przechodzi na emeryturę. Przez 97 lat sprzedawała maki upamiętniające ofiary I wojny światowej. W listopadzie większość Brytyjczyków nosi je wpięte w klapę. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rok 1921. Wow. Ukazuje się pierwsza książka Agaty Christie z Herkulesem Poirot. Tysiące ludzi witają Charlie Chaplina, przybywającego do Londynu u szczytu swej sławy. Do patrolowania ulic policjanci otrzymują nowy, elektryzujący wynalazek. Motocykl. Niejaki Winston Churchill zostaje ministrem do spraw kolonii. A 11 listopada 6-letnia Rosemary Powell sprzedaje maczki. Maczki symbolizujące ciągle jeszcze żywą pamięć o narodowej traumie, o polach Flandrii przeciętych okopami i drutem kolczastym. Tak będzie co roku, gdy zamieszka w Afryce, a potem we Francji. Kiedy trafia do domu starców, kwiatki otrzymują inni rezydenci. 97 lat, 3 monarchów i 23 premierów później, pani Powell mówi, że już wystarczy. Jak przekonuje, nieco się starzeje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Maki wyrastały na polach bitwy I wojny światowej. W serwisie Trójki czas na sport. i Mateusz Fusiarz. 4 mecze Polaków w Lidze Narodów, 4 zwycięstwa za 3 punkty i tylko 1 stracony set z Kanadą. Tak wygląda bilans. Dzisiaj miało nie być lekko, miał być mecz na szczycie, ale na taki wznieśli się tylko biało-czerwoni. Wygrali z Francuzami 3-0 ku uciesze kilkunastu tysięcy kibiców w Łodzi. Wśród nich także zachwycony był Tomasz Gorazdowski. Jeżeli wszystko tak się będzie rozwijać, to o kryzysie siatkówki w Polsce nie będzie mowy, a tak się mówiło po braku ostatnich sukcesów. Na przecież jeszcze Mistrzostwa Świata przed nami w tym roku. Na razie Polacy grają świetnie, grają młodzi, Kochanowski, Szalpuk, Śliwka, grają weterani, Kubiak, Kurek, Drzyzga i na razie to mieszanka piorunująca. Vital Heinen po dzisiejszym meczu powiedział, oczywiście siatkarska filozofia jest taka, że lepiej zacząć rozgrywki od 4 zwycięstw niż 4 porażek, ale nie ma co popadać w chóra optymizm. Ciężkie momenty przyjdą, na pewno. No ale na razie jest bardzo dobrze. Skutecznie z polotem, ładnie i efektownie. Niemożliwe nie istnieje darcie konferansjer po którejś kolejnej obronie naszego zespołu. Dobrze to wygląda. Jutro Chiny, pojutrze Niemcy, a potem podbijamy cały siatkarski świat. Polska prowadzi w tabeli Ligi Narodów z 12 punktami, druga jest Rosja, a trzecia Francja po 9 punktów. Ciekawe, co teraz myślą Chińczycy, którzy jutro zetrą się z taką maszynką do wygrywania. Pewnie wesoło nie jest. A w Arłamowie wesoło jak najbardziej, ale dziś intensywnie. Był trening na boisku, były też zajęcia teoretyczne. Piłkarze przeszli intensywny kurs z wiedzy o sędziowaniu. Uczyli ich najlepsi polscy arbitrzy, którzy pojadą na mundial, czyli Szymon Marciniak i Paweł Gil. Przybliżali najbardziej sporne sytuacje, tłumaczyli działanie systemu VAR, czyli wideoweryfikacji. To była pożyteczna lekcja, przekonuje Marciniak. Tłumaczyłem te zagadnienia, które nie do końca były jasne. Przepisy gry przelecieliśmy przez wszystko, szczególnie przez zagranie piłki ręką. System wideoweryfikacji, widać, że kadrowicze są zapoznani dobrze z tematem, tylko nieliczni nie używają na co dzień VAR-u, ale mają tą świadomość, jak on działa. Jutro tę wiedzę piłkarze będą mogli zweryfikować na boisku. Zostanie rozegrany ostatni mecz, sprawdzian, przed ogłoszeniem kadry na Mistrzostwa Świata. Nad wszystkim będzie czuwał VAR i Paweł Gil. To będzie bardzo poważny mecz dla tych zawodników. Będą grać poważnie. Te sytuacje będą tak jak na zwykłym meczu. 8 kamer na pewno będzie. Będzie wóz, przyjedzie operator i będziemy szukać. A następnie zostawimy ten materiał, żeby pamiętali, co jest ważne. Jutro mecz, teraz wolne. Piłkarze czas spędzają na polu golfowym. Arłamów, Adam Malecki. Oprócz Łodzi i Arłamowa gorącym sportowo miejscem jest także Paryż. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wywalczyli przed chwilą awans do trzeciej rundy French Open. Polak i Brazylijczyk wygrali 6-4, 7-5 z Roberto Carbajesem i Guillermo Garcią. Kubot to jedyny Polak, który pozostał w stawce Rolanda Garrosa, ale wśród seniorów. Bo w turnieju juniorów wystąpią Iga Świątek, Stefania Rogozińska-Dzik, Daniel Michalski i Wojciech Marek, który awans wywalczył dziś przed południem. Po upalnym dniu ciepła noc. Na wybrzeżu 18 stopni, w centrum 17, na południu 16. W Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie burze. Grzmieć ma też w Łodzi, Opolu i Wrocławiu. Synoptycy ostrzegają, że opadom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru. W sobotę od 22 do 28 stopni. Jeśli prognoza się sprawdzi, burze nie ominą żadnego regionu. Jutro też ma im towarzyszyć silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody dla życia osłodzone. Jabłka słodkie i zdrowe. Lody, druga porcja gratis. Jabłka tylko teraz, 2 kilogramy w cenie jednego. Różnimy się tym, na czym zarabiamy, ale łączy nas to, na czym oszczędzamy. Teraz w Orange 2 plany w cenie jednego. Za 28,78 plus VAT miesięcznie w pakiecie Love dla firm. A do tego najnowszy Huawei P20 Lite z bezramkowym wyświetlaczem za 46 zł plus VAT miesięcznie. Zapraszamy do salonów. Orange. Leclerc. Postaw na dobrą wodę, którą zapewni zestaw dzbanek Brita z 3 wkładami za 59,99. Pofiltruj z filtrowaniem i pij smaczną wodę dzięki dzbankowi Brita z 3 wkładami za 59,99. Leclerc. Legendarne przeboje, legendarny artysta. Brian Ferry już 20 lipca na jedynym koncercie w Polsce w Amfiteatrze Doliny Szarloty podczas 12. Festiwalu Legend Rocka. Bilety na Ticketmaster.pl oraz Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany aż 30% taniej, 2,79 za kilogram. I pomidory truskawkowe 4,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, Wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Już dziś przygotuj się na prawdziwe rodzinne kibicowanie. Tylko w Biedronce oficjalne koszulki kibiców. Męska, damska i dziecięca. Różne rodzaje. W biedronkowej cenie. Już od 29,99. A ponadto niezbędny do kibicowania szalik w super cenie. Tylko 9,99. Oferta ważna do 12 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 19. To jest lista przebojów programu trzeciego. Dziś będziemy mieli 1896 notowanie. Słyszałem, jak Piotrek dzisiaj namawiał do głosowania, a co z tego wynikło, to do 22 wszystko się wyjaśni. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa za oknem słońce, Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego, pozdrowienia. Dzisiaj lista szczególna i wyjątkowa, ale o tym potem, bo na razie koncentrujemy się na liście sprzed 35 lat. To był 28 maja 1983 roku. Malam królował, kocham cię kochanie moje na miejscu pierwszym. Powiedzmy, jakie były nowości. Na 20 rezerwat trendowata marionetka, 19 Tears for Fears, Pale Shelter, na 17 Eurythmics, Sweet Dreams, I'm Made of This, i na miejscu 12 Franek Kimono, King Bruce Lee, Karate Mistrz. To jeszcze nowości z poczekalni, Classics Nouveau, 2 plus 1, Trio, TSA, Iron Maiden, Neyna. Tyle było nowości w tamtym notowaniu 35 lat temu. Specjalnie o tym mówię, a do tematu powrócimy później. No i jeszcze dwie najwyżej wtedy notowane nowości. Na miejscu trzecim Republika, Znak Równości, i od razu na miejscu drugim ta piosenka. Mniej niż zero. A jaka to była piosenka? Mniej niż zero, tak? Tak. A jak się kończyła? O, tak? Tak. Mniej niż zero. Właśnie, dzieci znają też te piosenki. Dzisiaj o 4 rano miałem szeroko otwarte okno i podobne bardzo młodzi ludzie świętowali Dzień Dziecka, tylko że śpiewali na pocztówce nie wiadomo skąd Wesołych Świąt, też zespołu Lady Punk. To 35 lat temu tak było, w studiu gościmy dzieci. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. No fajnie, dzieci jakoś tak wolniej mówią, jak się dzień dobry mówi, nie? Adaś, ty znasz wszystkich kolegów, którzy tutaj są? Tak. To przedstaw ich tutaj. Kto to jest ten? Miłosz. Miłosz, tam dalej? Madzia. Tak. I? Wojtek. Mhm. Stasio. Mhm. A ja? A ty? A ty jakiś taki wyrośnięty jesteś. Brat Stasia. Brat Stasia, no tak, tak czułem. Z której klasy? Z drugiej. No właśnie. Śpiewaliście piosenkę, bo skończyliście przed przedszkolem, tak? Tak. I co teraz, będzie szkoła? Czy od razu studia? Tak. Szkoła, tak? Szkoła. Szkoła. Mhm. I zaśpiewaliście dla pani piosenkę, tak? Pamiętacie jeszcze ją? Tak. A zanucilibyście ją teraz tutaj tak troszkę? Kto dyryguje? No jak to się zaczynało, co? No. Jutro za chwilę się rozstanie nasza paka. Nowy rozdział zaczynamy dla każdego przedszkolaka. Co mieliśmy w naszej grupie, to nie wszędzie tak się zdarza. I dlatego wdzięczni bardzo głośno będziemy powtarzać. Pani Basiu, pani Ewo, świat szeroki odchodzimy. Waszej troski i miłości nigdy już nie zapomnimy. Za opiekę dobre rady, które sobą wyniesiemy. Za to wszystko, co umiemy, tak wam bardzo dziękujemy. Mimo że się rozstajemy, nie tracimy w siebie wiary. Wyruszamy w świat odważnie, mając z sobą wasze dary. Tę odwagę i ciekawość wynosimy z nauk waszych. I gdziekolwiek wyruszymy, wy będziecie w sercach naszych. Pani Basiu, pani Ewo, świat szeroki odchodzimy. Waszej troski i miłości nigdy już nie zapomnimy. Za opiekę dobre rady, które sobą wyniesiemy. Za to wszystko, co umiemy, tak wam bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. 17 zwrotek ma ta piosenka, dlatego przerwałem. A lubicie ten dzień, który jest dzisiaj, czyli Dzień Dziecka? Tak. A jakie były prezenty, powiedzcie? Ja ze Stefiem dostaliśmy tak. Nerfa i dwie figurki zostało. Mhm. Adaś, co dostałeś? Figurki dinozaurów. Aha, dinozaurły. No fajnie. Widzę, że dinozaurły. Dinozaurły. Widzę, że dinozaurły bardzo popularne. O, to taki jest jeden dinozaur. T-Rex. Jaki to jest? T-Rex. A, T-Rex. Taki zespół był kiedyś w 72 roku. Was na świecie nie było. Dobrze, no to ja wam życzę fantastycznego dnia jeszcze, bo słońce świeci. Jakieś lody może jeszcze coś? Tak? Tak. No to fajnie. Adaś, ale zęby ci wypadły te przednie, prawda? Tak. Mhm. Ale urosną nowe? A ja jadłem lody. Jadłeś lody? Ja też. No dobra, to ja wam życzę wszystkich takich pięknych dni jak Dzień Dziecka. Trzymajcie się dzielnie i dziękuję za piękną piosenkę, którą zaśpiewaliście. Dziękujemy. Dobra, ja się muszę brać do roboty, bo to nie ma do tamto. 20 minut po godzinie 19. Lista przebojów. Dzisiaj notowanie 1896. Zapowiedź nowej wrześniowej płyty Lenego Krawica, piosenka Low. Nowość w tym tygodniu na miejscu 50. Stasiu, jeszcze miałeś pozdrowić kogoś? No mów teraz. Życzę Wojtkowi, żeby Wojtek szybko wracał do przedszkola i szybko wyzdrowiał. O właśnie, Wojtkowi życzymy wszystkiego najlepszego. Sławek teraz będzie na 49. Patrzysz jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr. Dzisiaj nie liczy się honoru. Honolulu, Honolulu. No chodź. Wczesna pora, ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Sławek Uniatowski, Honolulu, w tym tygodniu na miejscu 49, 1896 wydanie listy. Słońce świeci jak szalone, świetnie się jeździ, słuchając listy, więc Road Songs for Lovers, Chris Rea, dziś na 48. Chris Rea, Road Songs for Lovers. Pozdrowienia dla tych, którzy za kierownicą, proszę jechać bezpiecznie. Tak, to była Meluzyna oczywiście, ta piosenka, którą dzieci zaśpiewały, ale tekst do Meluzyny napisał jeden z ojców.

Kim Wilde śpiewała w latach 80. Candy Crush w tym tygodniu na miejscu 38. Straszą Państwo burzami, aż zajrzałem do prognozy pogody. U nas przewidują opady w nocy, a deszczowo-burzowe chmury dopiero nad ranem. Taka będzie sobota. 26 tygodni, pół roku, Alone, Toto na liście w poczekalni na 37 w tym tygodniu. Gone by, pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Oto Alone, 26 tygodni w poczekalni, dziś na 37. Trzy piosenki obroniły pozycję sprzed tygodnia. Jeśli chodzi o poczekalnię, Lunatic Soul 36. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Soul Untamed, bez zmian na miejscu 36. Pani Grażyna napisała, u mnie ulewa jak ta lala. Kto wygrywa? No wy wygrywacie, bo ulewa jest bardzo potrzebna. Dzisiaj zauważyłem, że trawa już zaczyna być żółta. Za wcześnie. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność. Zaglądam. Thank you.